Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to środa, 27 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska dała zielone światło dla zmiany umowy z Ukrainą. Nasza korespondentka zna szczegóły ustaleń ambasadorów. Wszystkie osoby zatrzymane w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości usłyszały już zarzuty. PKP Intercity zapowiada nowości w aplikacji mobilnej. Jest zgoda unijnych krajów na zmianę w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą i większe ograniczenia importowe. Porozumienie osiągnęli dziś ambasadorowie państw członkowskich w Brukseli. Teraz te ustalenia zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu, a więcej o tym Beata Pomecka. Uzgodniono kompromisowe rozwiązanie, a chodzi o wydłużenie okresu, na podstawie którego będą uzgadniane limity importowe. Do ostatnich 2 lat, kiedy już następował nadmierny import z Ukrainy, dopisano także drugą połowę 2021 roku. O wydłużenie tego okresu zabiegała Polska i Francja, a także Parlament Europejski, by ograniczenia w handlu z Ukrainą były większe. Wprawdzie zabiegi te dotyczyły uwzględnienia całego 2021 roku, ale część krajów była niechętna. Stąd kompromis dotyczący drugiej połowy roku. To i tak zmniejszy import z Ukrainy wybranej grupy produktów, a chodzi o drób, jaja, cukier, a także kukurydzę, owies, kaszę i miód. Beata Płomecka, Polskie Radio. 5 zatrzymanych wczoraj osób w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości usłyszało zarzuty, za które grozi do 10 lat więzienia. Wśród podejrzanych są byli i obecni pracownicy podlegającego Ministerstwu Sprawiedliwości Funduszu oraz beneficjent ksiądz Michało, kierujący Fundacją Profeto. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości jest wielowątkowe. Na razie podjęto czynności dotyczące wątku fundacji oraz systemu Pegasus. To postępowanie bada działalność funduszu w sposób kompleksowy od 2016 do 2023 roku. To jest pierwszy etap i jeszcze raz mówię, sprawa, znaczy w zakresie Funduszu Sprawiedliwości chodzi o to, żeby rozstrzygnąć kwestię odpowiedzialności osób, które de facto podejmowały decyzję. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z przyznaniem Fundacji Profeto ponad 60 milionów złotych dotacji. Samodzielna odprawa biletowa i możliwość zgłoszenia niedogodności w podróży. Spółka PKP Intercity zapowiada wprowadzenie nowych funkcji w swojej aplikacji mobilnej. Mają one być dostępne dla użytkowników jeszcze w tym roku. Wśród nowych funkcjonalności znajdzie się możliwość samodzielnej odprawy, co wyeliminuje kontrolę biletów już w czasie podróży. Mówił o tym rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. Tak zwany self-checking w pociągach Pendolino, który wyeliminuje konieczność kontroli takich biletów przez konduktora. Z danych spółki wynika, że od początku 2023 roku za pomocą aplikacji sprzedano 4 miliony biletów. Cezary Nowak podkreśla, że jest ona wygodną alternatywą dla innych kanałów sprzedaży i ma przydatne funkcje. Podróżni korzystający z aplikacji PKP Intercity mają także możliwość graficznej rezerwacji miejsc. W zeszłym roku z usług państwowego przewoźnika skorzystało ponad 70 milionów pasażerów, co jest rekordem w historii firmy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z kolejnym rekordem. W tym roku zebrała ponad 280 milionów złotych. To ponad 38 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku. Zebrane pieniądze trafiają m.in. na leczenie osób po chorobach płuc w ramach hasła Płuca po pandemii. Finał WOŚP podsumował dziś na Stadionie Narodowym szef orkiestry Jurek Owsiak i jak podkreślał, pobicie rekordu nie jest dla niego najważniejsze. Każda suma zebranych pieniędzy przez nas jest super wydana, więc czy będzie więcej, czy będzie mniej, przyjmijcie fakt, że zrobiliśmy to, że po raz 32 byliśmy razem, pokazaliśmy także nam wszystkim, Polakom, że bez względu na to, co się dzieje obok nas, co się dzieje także w nas, jesteśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ciągu wcześniejszych finałów orkiestra zebrała blisko 2 miliardy złotych i kupiła ponad 70 tysięcy urządzeń. Jurek Owsiak zapowiedział, że w przyszłym roku wielki finał orkiestry ponownie odbędzie się na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Industria Kielce jest bliżej awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Mistrzowie Polski pokonali na wyjeździe duńskie Handbolt 33-25. Kluczowa była gra w obronie, mówi rozgrywający Tomasz Gębala. Długo nie graliśmy tej obrony, a zawsze ją lubiłem. Widać, że Goch nie był na nią przygotowany po prostu. Za tydzień to już będzie zupełnie inny mecz. Mają teraz tydzień, żeby się na to przygotować, ale to 5-1 zrobiło tą niespodziankę, którą chcieliśmy mieć i która dała nam taką wysoką przewagę. Zagęszczamy środek, mamy trzech wysokich obrońców w środku i nie ma łatwego rzutu takiego z prostym nabiegiem ze środka, tylko jest ciągle presja na zawodnika rzucającego i to już nie jest łatwe. A jak Andy jeszcze ma taki dzień, to widać było po skuteczności zawodników, czy Mensinga, czy Matsena, że nie jest tak łatwo. Zadowolony z realizacji planu był też drugi trener Krzysztof Lijewski. Bardzo się cieszymy, że zagraliśmy bardzo kompaktowo, szczególnie w obronie. Przeciwnik nie był przygotowany na tak ruchliwą, intensywną obronę 5-1. Tych im zaskoczyliśmy, wybiliśmy ich największe atuty, czyli rzuty z drugiej linii. Do tego wspaniała interwencja Andreasa Wolfa pchały nas do przodu, a w ataku pozycyjnym mieliśmy bardzo dobrze wyrafinowanie. Zimną głową wykańczaliśmy akcje, które żeśmy sobie wcześniej dobrze przygotowaliśmy i kreowaliśmy, więc cieszymy się z tego bardzo. Tym bardziej, że po przerwie, wychodząc na kolejne 30 minut, wiedzieliśmy, że Goodman rzucił wszystko do tego, żeby wrócić do tego meczu i przetrwaliśmy ich na Bałnicy, mogliśmy kontrolować spotkanie do końca. Rewanż za tydzień w Kielcach. Tymczasem w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet znamy już trzecią drużynę, która powalczy o medale. Chemik Police w drugim starciu pokonał 3-1 MKS Kalisz i w rywalizacji do dwóch zwycięstw skończyło się 2-0. Wcześniej awans wywalczyły Rysice Rzeszów po zwycięstwie 3-0 nad Radomką Radą. W półfinale jest też BKS Bielsko-Biała, który odprawił Unii Opole. Na rozstrzygnięcie czekamy już tylko w starciu dwóch łódzkich zespołów budowlanych z ŁKS-em. A w Orlen Basket Lidze Koszykarzy Anwil Włocławek potrzebował dogrywki, żeby pokonać Śląskę Wrocław w 20. kolejce spotkań. Goście wygrali 96-82. Anwil dzięki zwycięstwu wciąż prowadzi w tabeli. 2 punkty przed Treflem Sopot i 3 przed Kingiem Szczecin. Jutro będzie sporo chmur, ale będą też i większe przejaśnienia. Pojawią się również przelotne opady deszczu. Termometry zaś pokażą od 10 stopni nad samym morzem na zachodzie i północy kraju do około 14 w centrum. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zaszło. Urodziny Trójki, część piąta. O 19:00 koncert. Lech Janerka. Na żywo i oryginalny. Choć zagra pewnie gipsowy odlew falsyfikatu. O 20:00 spotkanie. Otwarte studio, czyli kompletnie nie wiemy, kto się pojawi. To wieczór, więc na pewno gwiazdy. O 21:00 koncert. Wirtuos skrzypiec Adam Bałdych spotka się na scenie z kompozycjami i śpiewem Kari Sal. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl /urodziny. Współorganizatorem koncertu jest Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23. Olga Szućko, Gosia Jakubowska. Dobry wieczór. We'll be right back. Tepper to irańsko-amerykański producent i DJ, który wywodzi się ze sceny zachodniego wybrzeża Stanów. Dziś mieszka w Nowym Jorku, ale w jego twórczości możemy usłyszeć nawiązania do Bliskiego Wschodu. Przed chwilą pojawił się na antenie Trójki w utworze Styx River, który zasilił jego najnowszy album Skies. Muzyka Tepper czerpie z elektro, techno i szuka w tej muzyce hipnotycznych, transowych wręcz dźwięków. Co ciekawe, przy produkcji albumu z 2020 roku pod tytułem Shaytun, Tepper zdecydował się założyć swoją własną wytwórnię. Ta miała być domem i jest nadal dla artystów z Bliskiego Wschodu, którzy szukają nowego miejsca w muzyce elektronicznej. Tepper odwiedzi Polskę już niedługo, bo pojawi się w ramach tegorocznego festiwalu Up to Date w Białymstoku między 30 maja a 2 czerwca. Do line-upu tego festiwalu będziemy jeszcze dzisiaj w naszym spotkaniu powracać, a przed nami Bartosz Kruczyński, producent i DJ, który za sprawą swojego projektu Pejzaż odkrywa polskie perełki, oczywiście muzyczne. No i miksuje, sampluje je na wszystkie możliwe sposoby i zachwyca nas tymi dźwiękami już od kilku lat, a tym razem pojawi się na antenie jako Earth Tracks z utworem Lullaby, który pojawił się na albumie wydanym w 2023 roku Closer Now, przez wytwórnię z Barcelony, Lapus Records. Parę słów o tym, bo jest to dosyć ciekawe. Wytwórnia ta słynie z fascynacji muzyką elektroniczną lat 90., a także ambientami. I to już trochę naprowadza nas na to, co za chwilę usłyszymy na antenie Trójki. love your music and I would like you to sample my voice in one of your songs. Artysta, który spełnia marzenia fanów i fanek? Być może. Sega Bodega, jego najnowszy utwór Elk Silk, w którym na początku słyszymy kobiecy głos, który prosi go, aby wykorzystał jej słowa do swojego utworu. Tak też się dzieje. No, pytanie tylko, czy to jest fanka, czy może koleżanki po fachu, które pojawiają się w najnowszym utworze, który przed chwilą również pojawił się w Trójce. Kanadyjkę, producentkę i piosenkarkę Cecilię Belief, a u jej boku pochodzącą z Emiratów Arabskich Maya Al-Kherti. Sega Bodega to jeden z tych artystów, który nie boi się flirtować ze sztuczną inteligencją. No, przy okazji wydania singla powiedział: przy tak szybkim rozwoju sztucznej inteligencji i technologii mogę sobie wyobrazić możliwość tworzenia światów z ludźmi, którzy nie wiedzą, że są prawdziwi, albo może nie są. Kto powiedział, że już nie jestem jednym z nich? Bardzo zawiła, ale oczywiście domyślamy się, że chodzi o ludzi w cudzysłowie. A skoro jesteśmy przy eksperymentach, to decyzję o dzisiejszej selekcji podjęłam na fali ogłoszeń festiwalowych Up to Date Festival, a także Efemery Festival. Zarówno jednemu, jak i drugiemu festiwalowi zawdzięczam ciągłe kształtowanie mojego gustu, a także najświeższe odkrycia muzyczne, bo i przy tegorocznych ogłoszeniach oczywiście ich nie brakuje. I tak przed nami duet z Belgii, który lubuje się w basowej, ciężkiej muzyce. To potwierdza ich najnowsze wydawnictwo, które już teraz pięknie zaprezentuje się na antenie Trójki, a latem w Białymstoku. Punjab Chant, mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałam, teraz w Trójce. We'll be right back. Yeah. Co-co-co, Salaka Bean. Co-co-co to eksperymentalny kolektyw muzyki elektronicznej z siedzibą w Demokratycznej Republice Konga. O nowym utworze grupa mówi tak. To utwór oparty na linii basu z wieloma wpływami, takimi jak punk, funk, spotykający stare house'owe rytmy z transowym klimatem. I faktycznie tak jest. Co ciekawe, ten utwór nie pojawiłby się dzisiaj w audycji, gdyby nie Justyna Grabasz, która podrzuciła mi tą nowość. To dosyć ciekawe, ponieważ ja akurat uwielbiam tego typu muzykę i myślę, że tu akurat Justyna strzeliła w dziesiątkę z propozycją, aby może dzisiaj z Państwem podzielić się tą nowością. A jeżeli chodzi o samo Co-co-co, no to warto zagłębiać się w ich twórczość. Płyta ma być eksperymentalna i zanurzać się w serce hałaśliwego, chwilami chaotycznego miejsca z mieszkańcami, którzy stale celebrują i prowadzą twórcze, radosne życie. Taki opis znajdziemy przy albumie Butu, który ma ukazać się już 5 lipca. Co ciekawe, przed premierą kolektyw z Demokratycznej Republiki Konga pojawi się w Polsce w ramach tegorocznej edycji Tauron Nowa Muzyka już 21 czerwca w Katowicach. A przed nami Ahada Dream, Skrillex i Priya Raghu w tanecznym utworze Taka. Historia tego utworu zaczyna się w pandemii między Ahada Dreamerem a Skrillexem. Jednak zanim trafiła ona do studia w Londynie, obaj producenci poprosili o pomoc Priya Raghu, której głos usłyszymy w tym utworze. Up, take off, levitate. It's a vibe that the don't demonstrate light. They not even going. giving out me. Hey, yeah, keep it going. You wanna wait, but I wanna keep it rolling. Turn around without speaking, cause it's boring. We go on and on and on. Here we go again. Oh, yeah, keep it going. When it's time, I'll see you in the morning. I tell you stop, I don't wanna do school. Gonna be tiptoeing. Here we go again. Amnezja, Scanner i utwór As Going. Mimo upływu 4 lat od wydania albumu Tearless, cały czas mam niesamowite emocje związane z tym albumem. Już do końca nie pamiętam, rozmywa mi się i rozpływa w czasie moment, w którym zobaczyłam Amnezję, Scanner. Pamiętam jedynie, że było to w ramach Avant Art Festival. Musieliśmy jako uczestnicy bardzo długo czekać, chyba z 3 godziny na ich koncert, ponieważ były jakieś problemy techniczne i ostatecznie zostało kilkanaście, no w porywach do kilkudziesięciu osób, ale pamiętam, że ten koncert był naprawdę dla mnie wyjątkowy. Śmieszne jest to i sama się do siebie śmieję, ponieważ nie mogę sobie przypomnieć, czy to było po wydaniu, czy przed wydaniem albumu, o którym teraz mówię, ale być może jest to kwestia właśnie tej euforii, z którą przyjęłam Amnezję, Scanner na warszawskiej scenie. I do tej warszawskiej sceny powoli zmierzam, ponieważ jest to jeden z pierwszych ogłoszonych zespołów, które pojawił się w ramach tegorocznego festiwalu Efemera. Dla tych, którzy nie kojarzą z festiwalu Efemera, jest to taka młodsza siostra Unsound Festival. A Unsound Festival to krakowski festiwal, który odbywa się już od ponad 20 lat. Od kilku lat również ci sami organizatorzy postanowili utworzyć festiwal, który skupia się wokół również muzyki eksperymentalnej, awangardowej, ale na warszawskich przestrzeniach. I jeżeli chodzi o Amnezję, Scanner, to jest jeden z kilkunastu ogłoszonych już zespołów, a na pewno kolejne karty będziemy na antenie Trójki odkrywać, nie tylko w mojej audycji. To zapowiedź już tego, co w najbliższym czasie będzie się działo. A jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to Amnezja, Scanner jeszcze przez chwilę nam pogra. Za 5 minut będzie godzina, no będzie północ, przed nami serwis Trójki, a ja z tych wrażeń festiwalowych zapomniałam polecić swój adres mailowy gosia.jakubowska@polskieradio.pl.